kunanonga nyinge njege mini kanoro witi Kunalo anya witi udate no joji Kunalo anya witi udate no joji Owito mino gunde memba jairo mino swaga bende Kunalo nyako gomolo bende nyaraboka Kunalo nyako gomolo bende nyaraboka Yura gingae, owiti yuro dero kago Yura nyango bende stela nyango beisa kwa Yura nyango bende stela nyango beisa kwa Jairo kengo kwaro witi nikano rubo nyayanga Kengo luande bende kodo chido minimare Kengo luande bende kodo chido minimare Nene kwero witi nikingitero kechindira Neno wito dagi minyaka ne wachopo ndira Neno wito dagi minyaka ne wachopo ndira Yosi! Hii! Baba unya sembo miti nigori ne wabudho kolo Kolo nyango waga kowiti nikanoroma Kolo gombe bende jaodi nyara goro jatelo Baba unya sembo miti ndigori ne wabudho kodo Kolo nyango waga kowiti nikanoroma Kolo gombe bende jaodi nyara goro jatelo Oh, it's in the canal, my father.